राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 2054 12 अप्रैल 1997 को राम धाम सीथल में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम खास हम लोगों में प्राय ये बात बैठी हुई है कि हम भलाई करके भले बनेंगे, अच्छाई करेंगे, उपकार करेंगे, सेवा करेंगे, धन त्याग करेंगे, परिश्रम करेंगे, सुख पहुंचाएंगे तो भले बनेंगे, ऐसी बात जची हुई है सतह स्वाभाविक। पर इसकी एक बात एक गहरी दूसरी है, हम बुराई न करने से भले बनते हैं, भलाई करते रहते हैं, सत बुराई भी करते रहते हैं, सर्वथा भलाई नहीं होती। बुराई न करें, किसी का नुकसान न करें, किसी का अहित न करें, किसी को हानि न पहुंचावें, अगर ये बात पक्की कर लें तो हम भले हो जाएंगे आप साहब। और इसमें धन की जरूरत नहीं है, बल की जरूरत नहीं है, इस विद्या की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत नहीं है। करने में तो योग्यता चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए। इसमें बुराई न करना, इसमें क्या जोर है? कोई बल की जरूरत नहीं, कोई धन की जरूरत नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, कोई कारीगरी की जरूरत नहीं। किसी का बुरा न करना, किसी का हानि न पहुंचाना, किसी का अहित न करना, किसी का भी नुकसान न करना, अगर ये पूरी की पूरी हो जाएगी तो भले हो ही जाएगा, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। ये जो कही जाती है बात कि कल्याण बहुत सुगम बहुत जल्दी होता है, उस जल्दी में एक बात ये जल्दी की है, एकदम कल्याण हो जाएगा। हमारी बुराई बुराई हमारे में कोई ना हो, पहली बुराई हो गई है उसको तो दोहरावे नहीं, तो इसे दोबारा करे नहीं, और जानी है जिनको बुराई उसको करे नहीं। तो ये बुराई और वो जानने पर आपने जानने न जानने में अगर वो जानने में जाएगी, कोई बुराई ऐसी आपको जानते नहीं पर हो गई आपके द्वारा, पर बुराई न करने का उद्देश्य बन जाएगा तो अपने में बुराई आ जाएगी, बुरा दिखने लग जाएगी। तो बुराई न करना, नुकसान नहीं पहुंचा, किसी की हानि नहीं करना, लाभ पहुंचाना है वो अच्छी चीज है, परंतु उससे भी बढ़िया चीज है हानि न पहुंचाना। उपकार करना बड़ी अच्छी चीज है, परंतु उससे भी ऊंची अपकार न करना। हित करना बड़ी अच्छा चीज है, परंतु किसी का अहित न करना किसी का कभी, ये बहुत ऊंची चीज है। सुगम है और बढ़िया है, हित संपूर्ण संसार का आप नहीं कर सकते और अहित किसी का ही नहीं करे, सब संसार मात्र अनंत सृष्टि का भी अहित नहीं करेंगे, क्या जो रहा ये व्यापक होगा। किसी का भी अहित न करने से एक विलक्षण बात हो जाएगी, आपका एक देशीपना नहीं रहेगा, इतनी विलक्षण हो जाएगी बात। किसी का भी हानि न पहुंचे, किसी का किसी को दुख ना हो। शुरू करो अपने घर से, शुरू घर में अपने माता पिता भाई भौजाई भतीजे ये जो है काका बाबा ये अपना, उनमें किसी का भी अहित ना करे, किसी की भी हानि ना करे। वे दुख देते हैं तो दुख देने पर हमारा नुकसान नहीं होता है, दुख देने से तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। हम दुख देंगे तो हमारा बहुत बड़ा होगा। मनुष्य देखता है कि मैं नुकसान करता हूँ तो उसका नुकसान करता हूँ, पर उसके नुकसान की अपेक्षा अपना नुकसान ज्यादा होता है, उसका नुकसान थोड़ा होता है। और वो थोड़ा होता है वो भी क्या है, वो भी उसको पाप का फल है। और आप नुकसान करते हो तो आप नया नुकसान करते हो, नया दोष लगता है, व्यापक दोष लगता है और बड़े भारी हानि होती है। आपके स्वभाव में नुकसान करने की बात आ जाती है, आदत आ जाती है, तो बहुत नुकसान की बात है। ऐसा डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी का अहित ना हो जाए, किसी की भी हानि ना हो जाए, किसी का भी नुकसान ना हो जाए, किसी का भी। इस बात को अतरो आप साहब ठीक हो जाएगा एकदम। सास बोलना है ये पता रहने से कभी कभी भूल सूच झूठ बोल लेगा, पर झूठ नहीं बोलना है इस पर ही रहेगा तो सास बोला झूठ और क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो सास बोलेगा, झूठ बोलना ही नहीं है। तो दुर्गुण दुराचारों का छोड़ना भी ये बड़ी ऊंची चीज है। देखो सद्गुण सदाचार तपस्या त्याग संयम ये तो रक्षा में भी हुआ है, परंतु दूसरे को दुख न देना ये बात नहीं हुई है। शुभ पहुंचाना हुआ है, नम मंत्र जब हुआ है, देवताओं को राजी किया है, तपस्या करी है, ये तो हुआ है, पर किसी को कष्ट न पहुंचाना, दुख न देना ये बात नहीं हुई। ये हो जाए तो रक्षा में रह गए नहीं, किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी का भी अहित नहीं करना, किसी की भी हानि नहीं करना। घर में से शुरू होते बहन माता होगा, सास है, ससुर है, दरन है, दुरानी है, जेठानी है, जो है अपने, उस किसी का नुकसान नहीं करना है, हानि नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। तो किसी के दुख नहीं देने से एक विलक्षणता आती है, एक अलौकिकता आती है। हमारे पास जो बल है ना, बल शक्ति, चाहे विद्या का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे योग्यता का हो, बल, वो बल अपने लिए है ही नहीं, वो बल केवल दूसरों के लिए है, सुख पहुंचाने के लिए है। पर पैसे दुख न पहुंचाने इस बात को पक्की बना दे, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई तो भलाई भलाई तो करेगा ही। भलाई सुते तीन बात हुई, एक भलाई की भलाई, एक बिना भलाई भलाई, एक बुराई पर भलाई। तो बुराई किसी की नहीं करेगी तो सब ठीक हो जाएगी। एक भलाई करने पर भलाई करता है, एक अपने तरफ से भलाई करता है, एक बुराई करने पर भलाई करता है। तो भलाई है तेज, पर बुराई न करना है इससे भी तेज है। भलाई करने की अपेक्षा भी, सुख पहुंचाने की अपेक्षा भी, दुख न पहुंचाना और तेज है, श्रेष्ठ है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। ये एक व्रत ले ले, नियम कर ले, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी की बुराई में राजी नहीं होंगे, किसी के दुख में हम प्रसन्न नहीं होंगे। ये विचार अगर स्वभाव में आ जाए, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, ऐसा हो तो भक्ति भी हो जाएगी, योग भी हो जाएगा, अच्छी बातें सब आ जाएगी। बोलो कल्याण कितना शुभ है, कठिन तो बताओ, इसको कठिन तो बताओ, करके देखो, करके देखो। ये बात किसी की बुराई न करे, कभी न करे, वो कितनी बुराई करे, कितना ही दुख दे, अपने दुख नहीं देना है, कष्ट नहीं देना है, अपने किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। किसी को हानि पहुंचाते हैं तो उसकी हानि तो थोड़ी होती है, और थोड़ी भी होती है उनके पूर्व कर्मों का फल तो वो शुद्ध होता है। चोरी करने से धन उसका गया ना, तो उसका धन तो जाने वाला गया है, वह दिखती हानि धन की, पर हमने चोरी की, हमारे स्वभाव में चोरी हुई, स्वयं भी अहंता में चोर हो गया, मैं चोर हूँ, ये वेवन चोरी करेगा क्या, तो मैं चोर हूँ कितनी हानि हुई। एक तो हमारी अचीज चली गई और एक मैं चोर हो गया, ये तो बड़ी बड़ी चीज हमारी आ गया, अरे उसमें भी पाप कटा है, हमारी थी नहीं चली गई, तो जो पाप से थी तो पाप कटा हमारे, तो दूसरे गाड़ी नहीं होती है। हानि करने वाले में स्वभाव में आ गई, और स्वभाव में भी कहा आएगी अहंता में, मैं चोर हूँ तभी चोरी करता है, पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है, और चोरी करके चोर बड़ा दृढ़ होता है। चाहे चोर है, मैं चोर हूँ ही नहीं तो चोरी कर लेगा, मैं चोर हूँ ही नहीं, कर ही नहीं सकता। पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है, चोरी करता है फिर चोर मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो बुराई न करना है, ये बहुत ऊंची चीज है, जीवन मुक्त हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी। देखो कल परसों बात कही थी, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वाहि दुखम सहयोगी परमो मत। मानो शरीर में जैसे किसी अंश में भी हम दुख नहीं चाहते और सब अंश में सुख पहुंचाना चाहते हैं, इन दोनों में आप विचार करो, सुख पहुंचाना मुख्य है कि दुख न पहुंचाना मुख्य है? खूब विचार करो, सुख न हो तो भी कष्ट न हो, कम से कम दुख तो न पाए भाई। अपने शरीर को सुख पहुंचाने के जितनी हमारी लालसा उद्योग प्रयत्न है, उनसे ज्यादा दुख न पहुंचाने का है, विचार करो। सुख न पहुंचे तो कम से दुख तो नहीं पहुंचे, बढ़िया भोजन नहीं मिले तो आहार उद्या मात्र बढ़िया न सही, सुख में कमी सह लेंगे दुख ही सही नहीं जाएगी, दुख छोटा भी थोड़ा भी नहीं दे जाएगा, काउंटर कर जाएगी मत सटा दे वो भी नहीं दे जाएगा। तो जैसे हमारे से दुख नहीं सहा जाता है, दुख से नफरत ज्यादा, इतने सुख की शौक नहीं है जितने दुख मिटाने की शौक है, तो किसी को भी दुख न पहुंचा ये बड़ा पुण्य है। आज की दृष्टि में तो ये तुम्हें दुख नहीं पहुंचा हमारे क्या फायदा हुआ, अरे तुम्हारा को फायदा नहीं हो यही फायदा, लेकिन बासन बासन चुराई तो कितनी बासन चोरी नहीं करेंगे, ये बात क्या होगी कि सब निश्चिंत हो गए, सबके हृदय की चिंता मिट गई, कितना उपकार हुआ। अरे कोई बर्तन ले जाएगा, कोई कपड़ा ले जाएगा, कोई चीज ले जाएगा तो भयभीत रहते हैं, निगाह रखते हैं, रातों जगते हैं, आफत रहती है। अरे कोई नहीं ले जाएगा तो कितना शुक्र है, नींद में सो मौज से प्रसन्नता से तो कितना उपकार होता है। इस वास्ते ये गुण बहुत बढ़िया है, किसी को दुख नहीं पहुंचा, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट कभी नहीं पहुंचाए, किसी अवस्था में भी कैसी भी आफत आ जाए, कितना ही दुख आ जाए तो भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएंगे। ये बात अगर ये ठीक काम में आ जाए तो निहाल हो जाए, और ये विचार कर आ जाएगा, आपने पक्का विचार करिया, पक्का विचार सत्संग आएगा, सत्संग आए गए तो आने में तो खर्चा भी लगता है, परिश्रम भी पड़ता है, समय भी लगता है, दुख नहीं पड़ता है क्या खर्चा लगता है, क्या समय लगता है, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या जोर आता है, क्या विद्या की जरूरत है, कोई पढ़ाई की आवश्यकता है, क्या दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, भलाई क्यों होती है, बुराई न करने में किसकी आवश्यकता हो, तो किस मदद की जरूरत है, किस विद्या की जरूरत है। बड़ी सुगम है, बड़े कल्याण इसको कह जाते भी कल्याण बहुत सुगम है, तो इस तरह से कल्याण सुगम है, सरलता है, किसको कष्ट नहीं पहुंच जाएंगे। आप बताओ इसमें जरूर क्या है, अपने परिश्रम क्या पड़ता है, मन से भी किसी को बुरा न चाहे तो मन से हम बुरा नहीं चाहते, ऐसा ही है, परंतु भी कहीं लड़ाई हुई वहां मुसलमान मारे गए उसका क्या असर पड़ता है, मुसलमान जी हिंदुओं को बहुत नुकसान, हिंदू मारे गए तो क्या असर पड़ता है, मुसलमानों की मृत्यु में सहमत हो जाए अनुमोद हो जाता है, कुछ न कहने पर भी हिंदू नुकसान तो खुल जाता है, तो अनुमोदन हो जाए तो उसमें साथ हो गए हम, उसलिए दुख देने में अहित करने में साथ हो गए। तन कर मन कर वचन कर देतन का हूं दुख, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बताइए शेठ जी की बात, गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, वहां समाचार आया कि जिन्ना मर गया, जिन्ना मर गया तो राजी हुई, राजी होने पर शेर जी बोलेंगे किसी की भी मृत्यु पर राजी नहीं होना। शेर जी ने कहा मैं वही था कहते किसी की भी मृत्यु पर राजी नहीं होना। क्यों नहीं होना? कि मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मृत्यु सबको बुरी लगती, चाहे सज्जन हो दुष्ट हो, साधक हो असाधक हो, पापी हो तापी हो दुष्ट हो, मौत किसी को अच्छी नहीं लगती। किसी को अच्छी लगती है? महात्मा को भी अच्छी लगती है, तत्व जीवन मुक्त अच्छी लगती, मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, तो मौत पर राजी नहीं होना। तो पंडित लादूराम जी बैठे थे, वो बोले कि राक्षस मरते तब देवता पुष्प बरसाते धुंधी भी बजाते थे, आपको राजी नहीं होता। राजी भी नहीं, फूल बरसा हुए धुंधी बजा हुए बाजा बजा हुए। तो शेठ बोले कि देवता थे महात्मा थोड़ी थे, तो देवता थे भोगी आदमियों की तरह, देवता ऊंचा दर्जा है, शरीर ऊंचा है, आधारणी ऊंची है, खान पान ऊंचा है, शुद्धि है, पर भगत से ऊंचा नहीं है। तो हनुमान जी महाराज को भगत कहना है ना, वो ऊंचा दर्जा है, देवता का ऊंचा दर्जा नहीं है। देवता तो स्वार्थी होता है, जग देव ही देव पुकारे करे मुझे मेरे देवता को मेरे नदी से है रे वन अंतर अंतर भर भर या, ये तो लेवता विश्व अभी से लेवता है, देवता का सर्व। तो देवताओं से ऊंचा दर्जा साधक का, साधन करना वो धन ध्यान करता है, वो तो क्षीर पुण्य मरते लोगों में मिशन थी, अरे स्वल्प मत हो भैया कहा बरूबरी है, कैसे नहीं बरूबरी, जिससे कितने पिछले बात है। तो किसी का भी कभी अहित नहीं करना, भूल में भी अहित ना हो जाए, किसी को जब माफी मांग लो क्षमा मांग लो भी माफ कर दे, सावधान है वो बेहतर है, नियम भरेगा किसी को कभी। इसमें काम क्या अटकता है बताओ, किसी का अहित न करने में क्या काम अटकता है, क्या बाधा लगती है, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या पसीना आता है, जोर आता है, कहीं दाम लगते हैं। मुक्ति मुफ्त में है, बंधन कृत्य में करना पड़ता है, पाप करना पड़ता है तब नरक हुए, नरक बिना उद्योग मिले ही नहीं, जुड़े नरक बिना उद्योग के मिल सकते ही नहीं, मिल सकता बिना परिश्रम किए। अपने मारवाड़ी पता के फोड़ो देखे तो मिले, नरक फोड़ो देखे मिले, एक ही फोड़ो नहीं देखे तो कोई परिश्रम नहीं, कोई उद्योग नहीं, उसे नरक बताओ मुंह पता मिलता है तो मन से शरीर से वाणी से कुछ न कुछ मात करेगा ना तो नरक होगा, नहीं करो नरक कैसे हो जाएगा, तो बच जाएगा आप उससे। इतनी बढ़िया बात है, इतनी गहरी बात है, इतनी अच्छी बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, इतनी सुगम बात है। अरे खर्चा नहीं, बल नहीं, योग्यता नहीं, विद्या नहीं, कुछ जरूरत नहीं, मुफ्त में कल्याण होता है। अहित नहीं करना, और दुनिया के सब अहित नहीं करना तो लोग थोड़े मानेंगे कि हम अहित नहीं करते सर, क्यों अहित क्यों करे भाई, तुम मैं अहित नहीं करता आपका तो आप उपकार मानोगे, अहित क्यों गए। तो अहित न करने से कोई बड़ी बात दिखती नहीं, हित करने से तो महिमा होती है, हित करने में तो फल का त्याग आ सकती है, त्याग करना प्यार पड़ता है, हित करो तो फल फला की इच्छा मत रखो, आसक्ति मत रखो, ममता मत रखो, पक्षपात मत रखो, हित करो तब कल्याण होगा, कोई हित से कल्याण नहीं होगा, फलाशक्ति होगी तो कल्याण कैसे हो जाएगा, वो हो जाए तो सब कल्याण हो जाए, सब फल के लिए उद्योग करते हैं उनका सब कल्याण होना चाहिए, भलाई का इतना मूल्य नहीं है जितना बुराई के त्याग का मूल्य है। त्याग में त्याग शांति अंतरम, त्याग के तो तत्काल शांति मिलती है, त्याग क्या कि बुराई का त्याग, कोई बड़ी बढ़िया चीज थोड़ी छोड़ी, इसे कल्याण हो जाए, ऐसी विचित्र बात है। खूब ध्यान दें, किसी का याद नहीं हो। रंतिदेव ने मांगा है ना, वो दुख महाराज, जो दुख मैं सबके अंदर कर, मैं दुख भोग, दुख मैं भोगू, दुख किसी को नहीं, मैं दुख नहीं तुम जा, किसी के पापों का फल है जो दुख मैं भोग लू, मेरे भवन के अदुखा दुख नहीं तो यार। इस बात पे ये नियम ले ले अपना, और नियम का पालन करते करते 5 महीना 6 महीना में 12 महीना में सिद्धि हो जाए, बिल्कुल किंचित मात्र भी किसी का दुख नहीं बचे, मुक्ति हो जाएगी। तो यार ये ठीक तरह होनी चाहिए, किसी को भी, किसी की भी हानि नहीं। क्रिया करने में तो पड़ जाएगा भाई, तो विष्णु जी ने भी भगवान की बाण मारनी, बताओ ये बात ही अलग है भाई। अहित आ गया, किसी का भी अहित, राम जी ने रावण को मार दिया पर अहित आ गया, ये नकम जाए दुख हो जाए, तो सबके हित करना, परंतु बुराई न करके हित करना बढ़िया है, बुराई करके हित करना है ना, ये तो बड़े शिव सर्जन का काम है, खतरा है उसमें, काटेंगे भूषण कर देंगे, इस वास्ते तो सेवा करना है। कंप्यूटर का काम ठीक है, डॉक्टर का काम ठीक है, नहीं मालूम पड़ती, ये ठीक है, ठीक है, इस वास्ते बुराई नहीं करना भाई। तन कर मन कर बचन कर दी तन का हो दुख, तुलसी पात्र जरूरत है दी कर तुलसी मुख, उसे मुख देखने से पाप दूर होते, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, उसको देख प्रसन्नता होती है, आप साफ हो प्रसन्नता, आप साफ, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता, उसके दर्शन से शांति मिली। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्समय को वैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उसके पास में बैर छूट जाता है। बाल जी के आश्रम भगवान पधारे तो कहा विगत बैर भी है रही एक संगा सिंह मर कर सब विगत बैर भी है एक संग को महाराज जी भाई किसी का आयुध न हो उसका आश्रम पड़ा ऐसा अहिंसा की प्रतिष्ठा होने से ही बात है। पास में रहने वाला आदमी पर असर पड़ेगा, वही सदाचारी बन जाएगी, दुराचारी छूट दो क्या पड़ेगा, दुराचार छूट जाए तो क्या बने, सदाचारी बनेगा, सदाचारी करने से दुराचार नहीं छूटेगा, दुराचारी छूटने से सदाचारी हो जाएगा, सदाचार करना नहीं पड़ेगा, सदाचारी करने से दुराचार छूटेगा नहीं पूरा, बहुत सावधानी से छूटे, दुराचार न करने से सदाचार सत्य होने लगेगा, होने लगा जो है वो अभिव्यक्ति है, प्रगट होना है, प्रगट आविष्कार है, उसका नाश नहीं होता, वो व्यापक होता है, भलाई करना सीमित होता है, चाहे लाखों अरबों रुपया रहेगा तो सीमित है, बुराई न करना असीम है। जितने बड़े पुरुष हुए उन्होंने ये किया, संत महात्मा हुए उन्होंने किया, किसी को बुरा नहीं किया, किसी को अहित नहीं किया, किसी का हित करने में सेवा करने में कहीं कहीं जैसे काटना भी पड़ता है, पर नियत काटने की नहीं है, नियत घाव ठीक करने की है, तो ठीक करने के लिए कहीं फालतू तो बात ही अलग है, पर सदा ही सबका हित करे, सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, ठीक हो जाएगा, हित में प्रीति, ऐसी बात। नारायण नारायण।